Hanibali, mamerek si Boruna uli. Sa'y busisaw pagkilalaanin, sugoy no ng si Malolongkin. Ariya pormit si Pikiraki, pinatiholong na mara si Gorgori. Sanayang mani at tila pong naaw, asaso ng pagkilalaanin. Ay tungkodang na pasingot tonaw, ay suwano kuparo haori. Sa'y busisaw Sana'y